ଆମର ସମ୍ଭାଳିବୁ, ତମେ ଚଲା ଚଲା ଚଲା ବାବା। ହଁ ଶହେ ଶହେ ରେ ଖେଳ ରେ ବାବା, ଶହେ ଶହେ ରେ ଖେଳ। अरे आखिरे आखिरे कनेक्शन मारी तू घंटी दौचु दिल चोरी करुचु। हाँ हृदय भीतर करंट लगे गाड़ी नाचु, रोमियो टका दिल झटका भरी चाल लागुचु। तू झियो नुहे छन छन जन, हाँ जानीचु प्रेम र जगी सुन। अरे चली मार पर चु कभी संभाल संभाल संभाल। हाँ देखिवा कौन करच कर ଖେଳ। ଶହେ ଶହେ ରେ ଖେଳ ରେ ବାବା, ଶହେ ଶହେ ରେ।